Adios, yanga na yo esili, na longoli pe motema, pona ebi, ele kie. Tomana ki alianse, yanga ina yo, banda bon moana. Na eba ki tete, sokyo koti, kanga ina kati, alonde ne boye o. Siko yonga na ebite, yanga ina yo, eko mi amotako. Tete soki okozonga o na pasi oyo nazali tomandaki alliance nyanga. Tete soki okoti kangai na kati ya londe ne boye o. Sikoyo nga na ebite yangai na yo ekomi ya motako. Lomela kati tete soki okozonga o na pasi oyo nazali. Tete bolingo ekabwani ye te naliwa.